महाभारत वन पर्व सप्तचत्वारिंशोध्याय। लोमस मुनि का स्वर्ग में इंद्र और अर्जुन से मिलकर उनका संदेश लिए काम्यक वन में जाना। वै सम्पाणवाच कदाचिदमानस्तो महर्षि ऋतलोमस जगाम शक्र भवनम पुरंदर दीक्षया स समेत्य नमस्कृत्य देवराजम महामुनि ददर्शार्धासन गतम पांडवम वासवस्य ही। वै सम्पाण जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय की बात है, महर्षि लोमस इधर उधर घूमते हुए इंद्र से मिलने की इच्छा लेकर स्वर्गलोक में गए। उन महामुनि ने देवराज इंद्र से मिलकर उन्हें नमस्कार किया और देखा पांडुनंदन अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हैं। ततः शक्राभ्यनुज्ञात आसने विष्टर उत्तरे निस्साद द्विजश्रेष्ठ पूज्यमानो महर्षि भी। तदनंतर इंद्र की आज्ञा से एक उत्तम सिंहासन पर जहाँ ऊपर कुश का आसन बिछा हुआ था महर्षियों से पूजित द्विजवर लोमस जी बैठे। तस्य दृष्ट्वा भवद्बुद्धि पार्थमिन्द्रासने स्थितम् कथम नो क्षत्रिय पार्थ शक्रासनमवाप्तवान्। इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए कुंती कुमार अर्जुन को देखकर लोमस जी के मन में यह विचार हुआ कि क्षत्रिय होकर भी कुंती कुमार ने इंद्र का आसन कैसे प्राप्त कर लिया। किम तस्य सुकृतम कर्म के लोका वै विनिर्चिता स एव मनुषम प्राप्त स्थानम देव नमस्कृतम। इनका पुण्य कर्म क्या है, इन्होंने किन किन लोकों पर विजय पाई है, किस पुण्य के प्रभाव से इन्होंने यह देव वंदित स्थान प्राप्त किया है। तस्य विज्ञाय संकल्पम शक्रो वृत्रनिषोदन लोमसं प्रहसन वाक्यम इदमाह शचीपति। लोमस मुनि के संकल्प को जानकर वृत्रहंता शचीपति इंद्र ने हंसते हुए उनसे कहा, ब्रह्मर्षे श्रूयताम यत्ते मनसे तद्विवक्षितम् नायम केवल मृत्यो वही मानसस्वम उपागतः। ब्रह्मर्षे, आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान कर रहा हूँ, सुनिए। ये अर्जुन मानव योनि में उत्पन्न हुए केवल मरण धर्मा मनुष्य नहीं है। महर्षे, मम पुत्रो पुत्रोऽयं कुंत्यां जातो महाभुजः अस्त्र हेतोरिह प्राप्त कस्माच्चित् कारणान्तरात् अहो नैनं भवान् वेत्ति पुराण मृतिसत्तमं शृणु मे वदतो ब्रह्मन् योऽयं यच्चास्य कारणम्। महर्षे, ये महाबाहु धनंजय कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए मेरे पुत्र हैं और कुछ कारणवश अस्त्र विद्या सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आश्चर्य है कि आप इन पुरातन ऋषि प्रवर को नहीं जानते हैं। ब्रह्मन, इनका जो स्वरूप है और इनके अवतार ग्रहण का जो कारण है वह अब सब मैं बता रहा हूँ, आप मेरे मुंह से यह सब सुनिए। नर नारायण यौ तौ पुराणावृषे सत्तमौ दाविमावनुजानी स्थिति के सनंजय। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध जो पुरातन मुनीश्वर हैं वे ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, यह बात आप जान ले। विख्यात त्रिषु लोकेषु नर नारायण आवृषे कार्यार्थम अवतीर्णौ तौ पृथ्वीं पुण्य प्रतिश्रयाम। तीनों लोकों में विख्यात नर नारायण ऋषि ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पुण्य के आधार रूप भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। यन्न शक्यं सुरहि द्रष्टुं ऋषिभिर्वा महात्मभिः तदाश्रमपदं पुण्यं बद्री नाम विश्रुतं स निवासो भवद्विप्र विष्णुर्जिष्णो सतैव च यतः प्रवृते गंगा सिद्धचारण सेविता। देवता अथवा महात्मा महर्षि भी जिसे देखने में समर्थ नहीं वह बद्री नाम से विख्यात पुण्यतीर्थ इनका आश्रम है। वहीं पूर्व काल में इन श्री कृष्ण और अर्जुन का अर्थात नारायण और नर का निवास स्थान था जहाँ से सिद्धचारण सेवित गंगा का प्रागट्य हुआ है। तौ मन्योगा ब्रह्मर्षे क्षितो जातो महाद्युति भूमिर्भारावतरण महावीर्यौ करिष्यतः। ब्रह्मर्षे, ये दोनों महातेजस्वी नर और नारायण मेरे अनुरोध से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, इनकी शक्ति महान है, ये दोनों इस पृथ्वी का भार उतारेंगे। उद्वृत्ताह सुरा के चिन्निवात कवचायते विप्रिये सुस्थितास्माकं वरदानेन बोहिताः। इन दिनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध कुछ असुरगण बड़े उद्दंड हो रहे हैं। वे वरदान से मोहित होकर हमारा अनिष्ट करने में लगे हुए हैं। तर्कयन्ते सुरान् हन्तुं बलदर्प समन्विताः देवान् गणयन्ते ते तथा दत्त वराहिते। उनमें बल तो है ही, बलि होने का अभिमान भी है। वे देवताओं को मार डालने का विचार करते हैं। देवताओं को तो वे लोग कुछ गिनते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वैसा ही वरदान प्राप्त हो चुका है। पातालवासिनो रौद्राधनो पुत्रा महाबलाः सर्वदेव निकाया ही नालम योधे तुम हितान योसौ भूमिगत श्रीमान विष्णुर्मधुनि सूदनः कपिलो नाम देवसौ भगवान जितो हरिः। वे महाबली भयंकर दानव पाताल में निवास करते हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। इस समय भूतल पर जिनका अवतार हुआ है वे श्रीमान मधुसूदन विष्णु ही कपिल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए हैं। वे ही भगवान अपराजित हरि हैं। ये न पूर्वम महात्मान खनमाना रसातलम दर्शना देवनिहिता सघरस्यात्मजा विभु। महर्षि, पूर्व काल में रसातल को खोदने वाले सगर के महामना पुत्र उन्हें कपिल की दृष्टि मात्र पड़ने से भस्म हो गए थे। तेन कार्यम हत्कार्यम अस्माकं द्विजसत्तम पार्थेन च महायुद्धे समेताभ्याम न संशयः। द्विश्रेष्ठ, वे भगवान श्री हरि हमारा महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कुंती कुमार अर्जुन से ही हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन किसी महायुद्ध में एक दूसरे से मिल जाएं, तो वे दोनों एक साथ होकर महान से महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। सो सुराम दर्शना देव शक्तो हंतुम सहानुकान निवात कवचान सर्वान नागानीव महारथे। भगवान श्री कृष्ण तो दृष्टि निक्षेप मात्र से ही महान कुंड में निवास करने वाले नागों की भांति समस्त निवास कवच नामक दानवों को उनके अनुयायियों सहित मार डालने में समर्थ है। किंतु नाल्पेन कार्येण प्रबोध्यो मधुसूदन तेजस सो महाराशि प्रबुद्ध प्रदृहे जगत। परंतु किसी छोटे कार्य के लिए भगवान मधुसूदन को सूचना देनी उचित नहीं जान पड़ती। वे तेज के महान राशि हैं, यदि प्रज्वलित हों तो संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं। अयम तेषां समस्तानां शक्त प्रति समासने तान्यदिहत्य रणे सूर पुनर्याति महानुषान। ये सूरवीर अर्जुन अकेले ही उन समस्त निवास कवचों का संहार करने में समर्थ है। उन सबको युद्ध में मारकर ये फिर मनुष्य लोक को लौट जाएंगे। भवान अस्मिन् योगेन यात तावन् महीतलम् काम्यके द्रक्षसे वीरम् निवसन्तम् युधिष्ठिरम्। मुने, आप मेरे अनुरोध से कृपया भूलोक में जाइए और काम्यक वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से मिलिए। सवाच्यो मम संदेशात् धर्मात्मा सत्यसंगरः नोत्कंठा फाल्गुने कार्यात्तास्त्र शीघ्रमेष्यति। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं, उनसे मेरा यह संदेश कहिएगा। राजन, आप अर्जुन के वापस लौटने के विषय में उत्कंठित न हो, वे अस्त्र विद्या सीखकर शीघ्र ही लौट आएंगे। नाशुद्ध बाहुवीर्ये नागृताश्रेण वारणे भीष्मद्रोणादयो युद्धे शक्या प्रति समासितुम्। जिसका बाहुबल पूर्ण अस्त्र शिक्षा के अभाव से त्रुटिपूर्ण हो तथा जिसने अस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान न प्राप्त किया हो, वह युद्ध में भीष्म द्रोण आदि का सामना नहीं कर सकता। गृहेतास्त्रो गुणा केशो महाबाहुर्महामनाः नित्यवादित्रगीतानां दिव्यानां पारमीवान्। महाबाहु महामना अर्जुन अस्त्र विद्या की पूरी शिक्षा पा चुके हैं। वे दिव्य नृत्य वाद्य एवं गीत की कला में भी पारंगत हो गए हैं। भवानपि विविधानि तीर्थानि मनुजेश्वर भ्रातृभिः सहित सर्वैः द्रष्टुमर्हत्यरिन्दमः तीर्थेष्वाप्लुत्य पुण्येषु विपापमः विगतज्वरः राज्यं भोक्षसि राजेन्द्र सुखी विगत कल्मषः। मनुजेश्वर, शत्रुदमन, आप भी अपने सभी भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों का दर्शन कीजिए। राजेंद्र, पुण्य तीर्थों में स्नान करके पाप ताप से रहित हो सुखी एवं निष्कलंक जीवन बिताते हुए आप राज्य भोग करेंगे। भवाश्चैनम द्विजश्रेष्ठ पर्यटन तम महीतलम ध्रातुमर्हति विप्राग्रह तपोबल समन्वितः। द्विश्रेष्ठ, आप भी भूतल पर विचरने वाले राजा युधिष्ठिर की रक्षा करते रहें, क्योंकि आप तपोबल से संपन्न है। गिरिदुर्गेषु च सदा देशेषु विषमेषु च वसन्ति राक्षसा रौद्रास्तेभ्यो रक्षां विदास्यति। पर्वतों के दुर्गम स्थानों में तथा ऊंची नीची भूमियों में भयंकर राक्षस निवास करते हैं, उनसे आप भाइयों सहित युधिष्ठिर की रक्षा कीजिएगा। एवमुक्तो महेन्द्रेण विभत्सुरपिलोमशम उवाच प्रयतो वाक्यम रक्षेता पांडुनंदनम। महेंद्र के ऐसा कहने पर अर्जुन ने भी विनीत होकर लोमस मुनि से कहा, मुनि पांडुनंदन, युधिष्ठिर के भाइयों से रक्षा कीजिए। यथा गुप्तस्वया राजा चरे तीर्थानि सत्तम दानम दद्या यथा चैव तथा कुरु महामुने। साधु श्रोमणे, महामुने, आपसे सुरक्षित रहकर राजा युधिष्ठिर तीर्थों में भ्रमण करे और दान दे, ऐसी कृपा कीजिए। वै सम्पानुवाच तथेति संप्रतिज्ञाय लोमस सुमहातपा सम्यकं वनमुद्दिश्य सम्पायान् महीतलम्। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी लोमस जी ने उनका अनुरोध मान लिया और काम्यक वन में जाने के लिए भूलोक की ओर प्रस्थान किया। ददर्थ तत्र कौन्तेयं धर्मराजम अरिंदमम तापसैर्भ्रातृभिश्चैव सर्वतः परिवारितम्। वहाँ पहुँचकर उन्होंने शत्रुधमन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर को भाइयों तथा तपस्वी मुनियों से घिरा हुआ देखा। इति श्री महाभारत वन परमणि इंद्रलोकाभिगमन परमणि लोमस गमने सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में लोमस गमन विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ।